أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبلي كتوري على تبارك وتعالى ngi ñaanal suñu yenenu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dal nako yalla doli xewal te mussal ko ginaa lol ba tay ñu ngi ci kitabu tawhid ñu tollon ci buntu fanwer ak ñent ci buntu min al iman billahi as sabru ala aqdarillah ci katanu yalla tabaaraku wa ta'ala yakar na ne tay moy nek sunu juromelu dars wala ñentel tay ñu jël hadithu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda Abdullah ibn Mas'ud neena yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam neena laysa minna man daraba al khudu wa shaq qal juyub wa daa bi baghwa al jahiliya Abdullah ibn Mas'ud neena hadith bi marfu' la neena yonent bi alayhi salatu wassalam neena bokul ci ñun laysa minna man daraba al khudu ku dur ay lexam wa shaqqa al juyub mu xotti ay posam ay yirim wadaa bi daghwal jahiliya muy wotewu wote ceddo hadith bi mbok yi dem ni jangal ñetti mbir yo xamne yonent bi def ko tere te li ëpp ci xéet wi ludul ñu yalla yërem diko def rawatina ci walu deej ci walu am mbokk mu faatu mu genn aduna lele yalla natula nga fekke yenn jotaay yu mel nonu di nga gis ci nit ñi ñuy doxal doxalin yi yonent bi di tere ci hadith bi yonent bi alayhi salatu wassalam neena bokul ci ñun laysa minna mbokk yi ndax japp ngeen ne ku yonent bi ne ki bokul ci ñun ndax koku bokku na lele sax borom xam xam yi di tawil yenn ci kaddu yonent bi alayhi salatu wassalam yu muy wax comme hadith bi laysa minna lele borom xam xam yi sax xaw ko oyofal dal ne day wañi degere ngeum waji waye li gëna woor moy ku yonent bi ne bokko ci ñun sewa nga xolal sa bop te li tax yonent bi dila génné ci jullit ñi moy da nga def mom yonent bi lu mu téré da nga def lo xamantene diina ji daf ko téré kon lepp lo xamantene islam daf koy téré moy li yonent bi di téré li yonent bi téré moy li islam di téré li yonent bi tere yalla ko terelu su yonent bi ne mbiru sangam ku ko def bokko ci ñun kon ab julit na moy tandi ko def lool yonent bi neena laysa minna bokul ci ñun man darabal khudu ku doori la xam gajji la xam moy li xew bu nit genné aduna lélé nga gis waxuma sax kuy doori lex di gajj bopam waye da ngay gis kru bopam ci souf wala mbeuki tabax deg na ben way bo xamne dañ ko ne serignam genn na aduna rek mu teube ci kaw etage bi daanu mom tamit de ñen ñi ne nañ dafa bayyi ba 7e jour bi mu teub ci etage bi daanu neena day fekke nga na legi quoi ndax day teela nga na legi aljanna am nga lolou deug deug moy jiko ci fu ceddo lolou nak l'islam daf koy tere laysa minna bokul ci ñun man darabal khudu kuy doori la xam wa saqal juyub di xoti yereem xoti ay posam dagat ay yereem xoti baati mbubam di yuxu bolé ci ay wax lolou l'islam daf ko téré wa daa bi dagwal jahili di wote wote ceddo way ñun fuñu jëm halku nanu feram boni han yoyu abdulit du ko def mune haza min nususil wa'id li texte la bo xamne dafa bok ci texte yi xuppuwaté hadith bi dafa bok ci hadith yi xuppuwaté moy yi jajj nit ñi di len dello di len xamal liñ wara def ak liñ warta def wa qad jaa an sufyan as-sawri jele nañ ci borom xam xam bu tuddu sufyan as-sawri ak ahmad ñom ñaar ñu ne kirahiya sit nañ ta'wilha ta'wil hadith bi nan seka gennewul waji ci l'islam mais nangam nangam diko oyofal lol dañ ko sit yonent bi suné nangam kuko def paré nga ci kon jarul ta'wil gis nga ñaari borom xam xam yi daño téré ko ta'wil hadith bi lutax ñu téré ko lutax ñu sip ko ñu ne sip nañ nit ñi pour ñu ta'wil hadith bi li yakuna awqa fi nufus ngir mu meuna dugg ci xol yi ngir nit ñi wa ablagu fi zajr ngir nga meuna matale ci xuppate bi muy xuppe litax ndax xolal yonent bi bimu waxe wax jeeg legi ndax nit ñi yaakar ngeen ne bayyi nañ ko te legi nit ñi bayyi ko xet wo dem sufa de amé kilifa defa wala borom alal wala da ngay gis gaay di beurungu di yuux di salleru di def jëfi ceddo te lol islam def ko téré wallahi gis nga ñi ñi yar ci diiné semaine bi rek amna ben dëkk kilifa gu mag daal fay genn aduna moy ca mak kenn ci ñi daan jité juma yonnati bi alayhi salatu wassalam mais bo gisé mbolo ma ni mu toll ak niñ ko jang niñ ko dencé bammel bi sayram day daw nga xamné nit ñi daal li leen war moy ñu jangal leen seen diiné yakar na kilifa gënu ta mak kilifa gën ta mak han jité jaka yonent bi fala mëna yam nak ndomba tak bo dëkk ci bo tak ci diiné ndomba tank bo mëna am han mokal alquran nek kilifa di jangale ci jakka yonent bi di jité ci jakka ja nangami at say kasset tasaro ci aduna bi ñepp diko diglu nga genn aduna ko kilifa la wala du kilifa waye nga gis amul ay borongo amul yuux amul salit bammel ba biñ ko soulé ba paré buñ leen né ki kilifa la gudan jité ci jakka yonent bi doko gëm ay lolou lu muy woné moy ñoo dañoo xam ñun xamunu ñe dañ leen jangal ñun jangu ñe dañ leen yar ñun yaru ñu ñu fi waxuma la sax kilifa waye ab sindax moy dé rek kenn du dégg ab sindax kenn du dégg waaw radio yi wote yi ubi antenne yi welelelele wetetetetetete ken du dig lol bokku ci diine motax borom xam xam yi ne bu ken ta'wil hadith bi nañ ko baye niko yonent bi wax li yakuna awqa fi nufus ngir mu meuna dugg ci xol yi wa ablagh fi zajr ngir mu meuna matale xuppi bi ku yonent so degge ñu ne yonent bi neena nangam de ku ko def boko ci ñun nga mëna taxaw mune wa yadullu ala anna zalika yunafi kamal al iman al wajib neena lol day woné né mbir mi ku ko def ngëm yalla gi tax ñi wax amoko yow matale wok su ngëma dess sa jabar genn aduna sa dooma genn aduna sa baye genn aduna sa dooma genn aduna sa kilifa genn aduna sa mbokk genn aduna tax ngay salaire du yuxu dur sa bop ci souf ah di gajj sa bop xoti sa yere di wax yo xamantene ken munu ko deg deug deug lolou ku ngeen gis mu koy def moy ngeum yalla mo dess ngeum yalla mo manki ngeum yalla mo matut ndax ab julit su fekke limuy wax ci mom deug la suko yalla natto warna meuna muñ waw kullan yusibna illa ma qad kataballahu lana dara dunu dal lu yalla tek li ni yalla tek rek mo nuy dal mo tax ñu ne la bo amé metit nga am naqar waxal inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te nga xamné li dal la kat ki la ko tek tegul ko en tant que rek daf la ko tek parce que mo la ko dole dedet ab jam nga bo xamné dañ la bind ki la bind mo la mom nit nak waxuma la sax kenn waye ku mom dara lo neex nga def ci borom ginar gi du momum ginar gi wala mom ko bu ko nexe mu waxal ne ni wala bu ko nexe mu japp ci domi ray wala bu ko nexe mu japp kilifa ginar gi ray wala lu tax yow ye nga am ci sañ sañ c'est parce que ya mom ginar gi ndax bo waxale ne ni dañ lay yobbu police dañ la lu tax ha ndax bo jappé ci domi réré ci dañ la lay yobbu police dañ la lu tax nga def ko ka ko mom comme ñu nit yalla nu mom yalla ko neex def légui nak lan moy problème moy lu mu def def no wara neex lu mu def def lo wara neex mune li day woné né wahawa li ñu la wax ya dullu day woné ala anna zalika li yunafi kamal al iman mune qawluhu waxam jim wax man daraba al khudu kep ku gaj dori say lekh nena qala al hafiz khussa al khadd li kawnihi al ghalib wa illa fa darbu baqiyat al wajhi mislahu serigne bi di al hafiz nena dagn ko jagler rek lekhi ndax loloy li epp li nit di def moy dor le xamaki yenn say sax mu yok son wu yuxu gemmiñum gi def ci ay terme façon def ci ay façon waye nak yaram bi yep ci yam dañ ko jaglé lool rek waye yaram bi yep yep fa darbu baqiyatul wajhi mislahu dur kanam gi yep ak yenen yaram bi fenen lepp yam ay dañ ko jaglé fi rek waye nga japp ne même kanam gi yep fo ci laar rek ci la bok muna qawluhu wa saqqal juyub khotti yere yi pos yi nena huwa allazi yadullu fihi ar-ra's min as-sawb wa zalika min 'adati ahli al-jahiliyya huznan 'ala al-mayyit mune lol day da ci duggu meme baat bi nga xamne yere bi bop bi falay jaar ndax dafa bok ci jikko yi ceddo yo demb dañ koy def ngir woné senu naqar ci kifatu min adati ahli al-jahiliyya dafa bok ci aday ceddo yi suñ né jahiliyya moy nit ko amul diiné moy ceddo da ngay dégg Sénégal ñu né ñun ay toubén lañ mais réellement so xolé suñu jëf da ngay poser question né ñun ndax toub nañu ndax toub moy man de dama nekkon ci lu bon bayina ko dama don nan bayina na dama don tux bayina tux dama don sacc bayina sacc dama don fen bayina fen ñu ne tuub na waye tuub go xamne bis bu nek yaangi ci ba fa ñu ne tuub nga deug deug lol tuub amul fofu ku tuub li nga don def dang koy baye ñun nak ba légui lu ndal dañ koy baye d'accord ngeen ci wala d'accordu len dejj cedde ko don def nit de ñu ray ay nak cedde ko don def mais nga legui bay nañ ko tey lañ ko gëna mën ha tey lañ gëna mën nit de ñu rangalé ay mbana dem jënd na ko 400,000 waaw garé camion canadi sa way la ilaha illallah yenn say nga rombu dejj bo xamné ha da nga nan ah ki day xala mom patron la wala gis na dejj bo xam dañu baré talib auto bu ñeu dévier basi da naka dañ ko bass ci kaw talib amna ben terrain football terrain bi lañu occuper terrain bi fess ñu baré talib sariwul dara yagul dara dejj bobu yagul dara waye li ruslu te yémi moy mbolo yu mel non ak dejj yu mel non da ngay taxaw di xol do gis kenn nakarlu mana ko do gis nakar ci kanam yi di ngay gis kanam yaangi nañ leer nañ ga yaangi leer ñi ngi jaagar jaagari lek gaangi neex yap baangi beuri karat yaangi dak ndox maangi sedd ñi ñaangi reedi xaxataay ku nek aja yo gënala gis way ku nek pa bu nek di tap amer bu mu dendal da ngay taxaw rek di jang ndaysan di xol ni yeen say ma dugg ci balasi damay jang de damay xol xol bu doy wax waaw di jang biri way di ngay gis lolu dang koy gis ni jahran jahran gaay duñu amul ben nakat yeen say sa nga gis sidi sidi fekke mam ji demo de sidi ñew yuul ay yirem di saboter di teug ñu naan rongo ñi mam gaay di fecc ci deug wala gis len lolu lolu ci doy ñoko don def legui ñan ñokay def julit yi est ce kon tuub nañ motax nga deg mu ne la fi lolu jahili ñoko don def ci doy hmm mu ne ñukoy def min adati ahli jahiliya ci aday nitu ci doy huznan alal mayit ngay def ngir naqarul ci ku ku deki mbokki mu ne wadaa fofu dafa melne machine bi dan bindi téré bi dafa tek ci kaw aynun bi tombu ci sama téré yeen xawma nak teggu ko fa oké man ci sama nas dafa tek tombu mais ci sarha bi dafa tek gi tombu bi wadaala bi da'wal jahiliya ngay wote wote ceddo yi wote ceddo moy lan moy woyum woy alkunan woy torox nanu woy de nanu woy nun funu jëm lol moy wote cedd fu ngeen jëm lu len alak ki deena mo len bindol woy ñun dotunu lek mo yor lek bi yeen sa duñ wax lolou sax dañuy wax lim doon def woy sa ku ci eb yaay woy mburu mi woy kafe gi té nit ñi do nga li ci ruslu moy lek gi rek lañu wax lek bu mu doon wax cey jaamu yalla ga cey julli ya cey koor ya cey sarax dedet way sa ko ci ba way facture ndox ya way courant ba ay yoy lañu wala di waji len dedet yoy nak yifu ceddo la wala ab julli du ko def wala ab julli du ko def waji bu doon ne def lu bax nang ko ñaanal yalla rek yalla jéggal ko waye buñu lim di wax ci kaw bi yuux lol tay di ngeen koy gis ci dëkk lolu baxu té nak dafa melne lak yépp ci yam suklor yek olof yek sérér yek ñepp ci yam légui ci doy if danaka moy limay wax rek tuub mo dess tuub bi mo dess tuubu guñu من قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو ندب الميت وقال غيره وهو الدعاء بالويل والسبور موي توك دي كيبتو كيبتو سي كو ديكي كيبتو كينن كودول موم موني هو الدعاء موي دي ووتو بالويل وي الكنانو وي والسبور اك بيرت way nun torox nañu ay ñun ñak nañu di ay nun ki ay fim nu taxawoon oui moy lol mo am way ñun perte nañ moy famille bi perte nañ tay ji famille bi dañuy alku c'est parce que waji mo yoron famille bi ay kër gi dina tass léna nga ni nopi mu ne nopi wuma xamoo li may joy waaw ndax li ngay joy day tax ki dil ci wat dede ya ngi am bakkar ki mëno yuxu bam ñëwaat mëno bërëngu bam ñëwaat mëno mbëkk miir bi bam ñëwaat kon kay andal ak sago gëmal yalla ñaanal ko nga am tiyaba waye bërëngu yeek waxi te dañ la ko téré kon kay andal ak sa xel nit ñi nañu and ak seen xel waye nit ñi mënuñu and ak xel te amuñ diiné xala amul diiné moy tax nit normal diiné tax li nga war ko def diiné la bul ko def nga taxaw nga gis ñepp diko def ñu la do def nga man duma ko def ak sama diiné def mako dara ah mais bo amul diiné ci do nga fokk na nga jël sa jikko wa motax mu ne moy di wote ay torox nañ alku nañu perte nañ ibnul qayyim neena moy addu'a bi da'wal jahiliya moy wote wote ceddo yi ka du'a'i bil qaba'il ay fami bi ay ñooñu seen fami ba ay ñooñu seen askan wa al qaba'il moy giir la ilaha illallah askanu sangam de tay ka ca die torox nañu ah kon mom mo bindon askan ba mo len yoron mom moy yalla gis ngeen kon téré bi limuy jangalé lu ci ëpp ci ñun la nek li motax mënu am tawhid té li ci tawhid la bok wal ma'siya wal asabiyya lan moy asabiyya hein moy bor di contente al asabiyya min al jahiliyya taxaw naan askanu sangam yaxu sangam yax wala ngay xamne sa yax bi amul njëriñ ñu duggal la ci bir suuf si ki taxaw naan ci man yax bu reey la bok man ci askan bi ma bok man ci xeet bi ma bok ñun sunu deret du rax bayal ba nga dugg ci suuf li nga xamne sa yax ak yaxu picci yeen ndeysaan benn doomu buur lañ ko fekk ci al armeli mom bi mu jange aduna bi gis aduna bi dal naxata la mu bayyi pale ba ñew dekk ci armeli ndeysaan mbokam yeb de kenen jël dekk ba nit ñi fatte ko ci armeli la dekk benn buur joge fu sori ñew ci dekk ba dal ne waaw ana buur sangam ñu ne ko deena mu ne njabotam ken dess ñu ne ah kay ana mu ne ñum koku de la ilaha illallah bëgg de nangami at ci armeli la dekk mu ne ah ñu ne waaw mu ne indil leen mako ñu dem jëli waaji ci armeli indi ko mu ne ko yow dégg naa ci armeli nga nekk mu ne waaw loo fay def mu ne dama bëgg a xool yaxu buur yeeg baa doole yi am moo ci gën a rafet mu ne ko noo ko gisee mu ne dama fekk yépp tolloo yépp nuroo xàmmewuma ko ba ba léegi maa ngi koy seq xàmmewuma ko suba bu ñuy bis bu nekk suñuy gas armeele dinaa taxaw bu yax génnee ma jël ku tëddoon fii ñu ne diw mu bokk ci baa doole yi suba ci buur yi ñu ma ne kiikat la ñu ne diw ma xool yax yax yépp nuroo ba léegi daal gisaguma ci bu tane kon ndeke affaire bi du ay yax inna akramakum indallahi atqakum mune wa mislahu ataassub ataassub mooy lan lan mooy ataassub al asabiya mooy woote ci sa askan ataassub nag mooy loolu ñu naan bor di konti armeel yi ku fi dee kenn du fi sul géwél côté bi kenn du fi sul séeréer yi oo doo bange ko toora ɓe ubbetee doo tooro ɓe ɓe tukulëri ñooy wax loolu oo doo bange ko subal ɓe ɓe ubbetee do oo doo bange ko hor ɓe ɓe ubbetee do loolu mooy al asabiya côté bi patron yi lañ fi suul patron fi jam ñi lañ fi sul dede asabiya moy ñi sante njaay côté bi lañ leen di sul ñi sante job côté bé ñu lool amna ci dëkk yo xamné sax kilifa yi kenn leen sul ci armée li d'accord ngeen ci kër yi lañ leen di sul ak jaaka yi I'm not going to be able to do it. Buñ na takal ak julit yi ku lay ñaanal xam nga gaay bu ñëw duñ leen ñaanal xam nga luñu wax yalla ñu yalla taas ci barkem yalla na legi nit ñi o leen ñu ñaanal la dañ lay bokalé te buñ la duggalon ci julit ñi ben way dina ñëw sax ne allahumma ighfir lahum warhamhum legi nak ñu takalé la julit lolu moy al asabiyya ila al mazahib gis nga al asabiyya ataassub ila al mazahib moy ñom diw ci keur diw lañ bok ñom place sangam lañ leen di sul ci mazhabu sangam lañ nek wa tawaif ak mbolo yi gis nga mbolo sangam ku fa de keur sangam ku fa de place sangam lañ lay sul wal masayikh ak serign yi gis nga ataassub ila al mazahib di askanele wo tarikha yi ak mbolo yi ak serign si wa tafdil ba'du ala ba'd ak yi ñu gën yi ta lele nga dugg ci jakk sax ñuy julli ñu ne ana ko sant nangam ki mu ne ma ngi ñu ne kay ci kanam ben way demon na ci jakk dugg rek ne allahu akbar ak ben pané ko eh demal na la yow fi borom ngi ñew ben mbok dem goor gi xol ko rek de ko eh arera waji dal di arera ndeysan de ina amna ben jakk bu nek fi cité Dionkop goor gi mom day taxaw rek ku ñew rek mu xol la ba sepp eh dama fele yow ko dal lolou fa nekki borom gram bu ngand bu ñewé rek mu nekk ay ci kanam est ce mbir mi mbirum gram bu la mbirum yere la mbir mi xam xam la ben bour bayam da genn aduna ko mom moy doomu bour bi ñu kala ko tek ko ci pilian bi mu tok gaay ñew diko jaale ak diko ndokkel mbolo yu joge ci aduna bi do di ndekkel bour bi ci fal gu bes giñ ko fal amna ben dekk nak sen delegation ben xalé ko jité won xana bo dofut du tol nepp dekk delegation difa joggé di dem ci bour ñu jital xalé nga def ndank wala wa wa lan mo tax ñi jital xalé mbolo bi ne teul rek xalé bi avancer ci kanam rek mu na eh xalé bobu bu mu yexi xalé bi ne ko lutax mu ne ko na mag ñew xalé bi ne ko nak mu na wax ak yow mu ne waaw mu ne ko mbir mi bu doon mag la do fi tok mbir mi bu doon mbirum mag la fi do fi tok ndax dëkk bi am na ñu la fi mag mu ne ko ñewal jégé ci ñewal ñewal do mom ñewal voilà kon mbir mi du mbirum yéré du mbirum sant du mbirum kër bu doon mbirum kër la yonent bi mu génné aduna kon ñi wëri ba akër yonent bi wa yonent bi mu génné aduna ko tok gis nga lol moy ni siya ak sunna parce que siit di dañ ne yonent bi wa keureum mo fi wor ño fi waron tok alquran dafa weddi lolou alquran dafa ne wa amruhum shura bainahum mbir mi dañuy diso kilifa gi kat ñun ño doon and ak mum genn aduna jakka ji ño fi nekkon di julli imam bi genn aduna parce que dañ ñaan an wa keureum rek daldi xecc kenn ci wa keureum rek tek ci kanam ne ko sa papa fi nekkon ya fi nek dede dañuy xol ndax deug deug mom mën na wutu baye amna ben way bo xamne papam da gene aduna mo doon jité juma ji mom ma nga won fele ci lamb ji di beure gaay dem indi jiko nako gor gi gene aduna te dekk ba ya fa yaay khalifa bi lay kay wajina a man janguma de kay nako toy kay bul yaax mbiri di lay la jangal du mokal nga fatia mune wa fatima mo munon na ñu ne ko saari nak mune det saari kay mom ben la ci munu ñu ne ko leg dañ lay jangal ay aya yu gatt nga xamne diñ ko mëna julé timis ak suba ak ge nga wax ya aya yu gatti fala ci suba rek taf sana ak yoy mom ci dess mom lo def baxna wa aya biñ ko ñëk jangal moy qaf iya bismillahirrahman jang fatu fere de qaf ngaya la dadiru ko liko yalla nato mu fatte ko dadi ñew jang fatte ba fere rek dal ne khakh fayna subhanallah mune khikh fayna subhanallah mune indi len ku jita jak fek qaf la bëggoon wax jango bëgg jité du dem kenen ki talibé papa mo gañu talibé bi gañu papa ji daal ko yobal way mu sol ngandum gram bu yex ak kala gu reey marakis yo xamne ken xamnu tol ñew rek ala neew bi gaay ne mu ngi ñu defal togal mu tok ñu gënne neew bi gaayira ñu ne ala doomu señ bi mu ne maangi ni gaay xaat xar yoon bi mu taxaw ñu ne bismillah bir mango mu ne li xam leen benn pa daal di dagg mbooloo mi ñoo ne ko summa yi ci risaala yaa ci mujj ci ginnaaw na summa yi nekk ci risaala yaa ci mujj maanaam risaala day wax nu ñuy jullee néew di wax kii la kii la kii la kii la kii la kii la kii la ba mu yegg ci borom bu mu rafet mu ne ko yaa ci mujj kaay fii jàngul léegi ne naka la nu mun a sunu diine ñu jël ñu jàngul di njiite kan ci ñun fii mooy feebar daal di ñëw ci mécanicien bi ne ko faj ma comme yow da ngay defar oto war ngaa mun defar nit kan ci ñun fii la otom di paan mu yóbbu ko hôpital ah waaw diine bi nag ah kan ci ñun fii rek mooy dugg ci avion daal ne nañ indi borom oto bi mu dawalal ma ko kon ay mbir la yoo xam ne dëgg-dëgg mbokk yi yëpp tey dafa nekk ci sunu diine nekk sunu kaw mu ne yaddu ila zalika di woote ci ay mbooloo ay kuréel ay kilifa ay cant santu nit ak ay mbooloo ay ngir ay association léegi nañ ci bàyyi xel ci mbirum ceddo la bokk du mbirum diine diine daf koy tere mu ne way waali alayhi wa yuaadi sa mbooloo fu ñu far wala sa askan fu mu far wala sa sëriñ fu mu far wala sa mbooloo fu ñu nekk ñoom ngay faral wa yuwaali alayhi ñoom ngay aliyel wa yuaadi ñoom ngay noonu bu ñu noonoo nga noonu bu ñu faree nga far fa kullu haza min da'wa aljahiliya loolu yëpp ci mbirum ceddo la bokk ci woote nit ñu amul diine la bokk mu ne wa inda ibnu maaja bu ñu demee ci hadis bi nekk ci ibnu maaja wa sahahahu ibnu xibbaan sëriñ bi ñuy wax ibnu xibbaan bokk ci ñiy solo hadis wéral hadis ba abi umama radiallahu anhu wa ardaahu nettali ñu ko jëlee ko ci yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na laana alxammaasatu wajhaha washaaqatu jaybaha waddaaciyatu bilweyli waasubuur nee na yonente bi alayhi salatu wasalaam rëbb na laan baatu laan mooy rëbb soril yërmande mooy yal na yàlla soril yërmande kuy gajj alxammaasatu wajaha mooy kuy gajj ay naan ñi di ñaas tasbarami di gajj kanam gi ak kuy xotti ay yereem posam wa da'iyatu bil wayli ak kuy wote musiba ak perte ni yaronte bi alayhi salatu wassalam bolé na len ñom ñep laxas duggal ci sak ne yalla na len yalla sori li yermane ku koy def yaronte bi neena yalla na yalla sori yermane kuy gajj kanamam yalla yalla sori yermane kuy xotti posi yereem yalla yalla sori yermane kuy wote wu ci ak alka ak pertange ñent nit ñi ñom ñep yaronte bi neena yalla na len yalla sori yermane wa hadha yadullu mune mbokk yi li day woné ala anna al umur ala anna hadhihi al umur min al kaba'ir li kat ci bakkar yu magi la bok ala anna hadhihi al umur min al kaba'ir mbok yi li ci bakkar yu magi la bok du bakkar yu ndaw su yakare yu ndaw la lu neex def dañi nax sun bok bakkar yu magi la wa qad yufa an ash-shay' al yasir min zalika dañ ci jéggalé tuti nak lo xamné nit ki xamul iza kana sidqan bu fekke ne waji ku deggula xeyna yuxuna waye djublu wu ci feñal nangam ak nangam xeyna yuxuna waye lim ci djublu moy metit wu dal ci kawam kesse walaysa ala wajhin nawh wa tasakhut mom de defuko ngir niko nit ñi di defé ci ay yuxo ak merak salit dedet munenas alihi ahmad rahimahullah ñu na benen text ci imam ahmad lama waqali abi bakr wa fatima radiyallahu anhuma lima tufi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñew na ci imam ahmad kérok ak abu bakr kérok ba yonent bi genné aduna abu bakr ak fatima lu mel nonu daal len di dal ci abu bakr ndaysan joy turongoñ fatima mom tamit dali turongoñ neena ñewna lu mel nonu lo xamne dinañ ko balaté mula walaysa fi hadha alhadith ma yadullu ala nahyi anil buka na hadith bobu la fa ñew téréwul ci joy ku dé mara yeen say nga dégg ñu né ku dé kèn du ko joy ah kay dinañ joy ku dé lan lañu téré moy yu xiyek sa lèr yek salit gek wax wax yu ceddoy lolou lañ téré waye joy kay mën na nek ah lamma fi sahih anna rasul sallallahu alaihi wasallam lamma mata ibnu ibrahim qala tadma'u al-ayn wa yahzunu al-qalb wa la naqulu illa ma yurdi ar-rabb wa inna bika ya ibrahim la mahzun fi sahihayn la nek suñ deme ci bukhari ak muslim mbok yi tanan fa fek yonnati bi alayhi salatu wassalam bi domam bu tuddu ibrahima fato lamma mata ibnuhu ibrahim mom yonent bi mu ñew diko denc mune tadma'ul ayn bedde dana turongoñ wa yahzunul qalb xolbi dana naqarlu waye wala naqulu illa ma yurdi ar-rabb waye sunu gemmiñ de du genn lu dul lu neex yalla gis nga ndeke kon ñett yi moy li dagan ci joy neew moy beut yi na turongoñ xol bi nako nakarlu waye gemmi ngi bu mu genné ludul lu neex yalla mune jele nañ ci usama ibnu zayd anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam intaqala ila ihda banatihi yenente bi alayhi salatu wassalam de weyna jëm ca kenn ca domam yu jigen ya kenn ca domam yu jigen ya walaha sabiyun fil maut ndaw sa mi ngi amone dom jo xamne mi ngi faatu farufiya ilayhi ndaysan mi dadi koy yekati dadi koy jotali yonentibi wa nafsuhu taqtaq xale bi biko yonentibi fabe xale baangi ci sukurat nan manan noy gu mujj ci noy gi xale bi noy ka annaha sannun fa fadat ayna yonentibi ni mu degge xale bi di gikki di faatu ndaysan ñaari beutam daal di tour rongoñ ndax yermande sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sa'd ken la won fa qala sa'd ma hadha ya rasul allah wa yonent bi yow loy def ni qala hadhihi rahmatun ja'alaha allah fi alqulub alibad yonent bi nako sa'd li nga gis day mu genn ci sama beedi touru yermane la bu yalla def ci xoli jam ñi innama yarhamullahu min ibadihi arrahma ñi yalla di yeeram ci jamami moy ñi yeeramaate kon yenn yi yermande la lere febar ñu gis ko febar tout rongoñ da nga gis ko faatu tout rongoñ yeen les yenn saay nga gis ku gis lu metti dal di tout rongoñ lolu yermande la bu yalla def ci xolu jam ñi lolu ñepp ko wara am ñepp wara am yermane ba yaronte bi ne ñi yeeramaate yalla dina len yeeram da yaronte bi ni mu gisee xale bi mu sukuraat noy yu mujjemi ni muy xëccio ak deegi yaronte bi daal di tour rongoñ sanne ko lay def ni mu ne ko li day yermane la bu yalla def ci xolu jam ñi ñi yeeramaate yalla dina len yeeram kon mbokk yi lolu moy sunu dars tay mo ngi ñaan sunu borom mu jéggal ñu njum tay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته